البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماعي ربنا صلي على من حل في خير البقاع وصلاة الله دواما للنبي شمس البقاع وكذا آل وصحب ما سعى لله ساع Ini wujud cinta kami yang terdalam kepadamu Nabi dan solawat moga tak terhenti selamanya di lisan dan hati ya kau Rasul mulia utusan yang kuasa pemberi syafaat kepada kami yang hina semoga kami termasuk umatmu yang bahagia yang bisa bersamamu berkumpul di surga. Al-Badru alaina min taniyatil wada'i wajab syukru alaina mada alillahi da' Ayuhal mab'us fina jita bil amril muta'i Anta ghusuna jami'an ya mujammal attiba Tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i Wajab syukru alayna mada'a lillahi da' Ayuhal mab'us fina jita bil amril muta'i Anta ghusuna jami'an ya mujammal attiba Allahu khaliquna Allahu raziquna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu khaliquna Allahu raziquna sallallahu